हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? दसवां भाग। वे दोबारा काम पर लौटे। उन्होंने फिर से काम शुरू किया। गल्ले टेलीस्कोप में से देखकर हर एक तारे की स्थिति बता रहा था और डारेह नक्शे को धीमी रोशनी में देख रहा था। वो नक्शे में देखकर गल्ले को बता रहा था कि हाँ, उस तारे को वही होना चाहिए आदि। एक घंटे के अंदर ही गल्ले ने एक तारे की स्थिति बताई और डारेह ने उत्तेजना और उमंग से कहा कि उस तारे को वहाँ नहीं होना चाहिए, यह तारा स्टार चार्ट में नहीं है। 23 सितंबर 1846 को नए ग्रह की खोज हुई थी। गल्ले और डारेह ने इसकी सूचना तुरंत आइल्के को दी। आइल्के के जन्मदिन पर शायद उससे बड़ा उपहार उसे और कोई नहीं दे सकता था। अगली रात उन्होंने फिर टेलीस्कोप से देखा। इस बार आइल्के भी उनके साथ था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस पिंड की स्थिति अब बदल गई थी और वो एक छोटे ग्लोब जैसा दिख रहा था। इस समाचार को ग्रेट ब्रिटेन पहुंचने में कुछ समय लगा। चेलिस अभी भी टेलीस्कोप से खोज रहा था और 29 सितंबर को उसने नए ग्रह को दूसरी बार देखा। इस बार उसे वो चकती जैसा दिखा। अभी भी वो आश्वस्त नहीं हुआ था, इसलिए अगली रात उसने दोबारा से उसी पिंड को अधिक शक्तिशाली टेलीस्कोप से देखने का मन बनाया। उसे कोई जल्दी नहीं थी। अगली रात आसमान में बादल थे, इसलिए वो टेलीस्कोप से देख नहीं सका। 1 अक्टूबर 1846 को नए ग्रह की खबर लंदन पहुंची। जब चेलिस ने अपने रिकॉर्ड देखे तो उसे स्पष्ट हुआ कि दो बार नए ग्रह को देखने के बाद भी उसने उसे नहीं पहचाना था। येरी और चेलिस दोनों ने नए ग्रह की खोज का श्रेय खुद लेने की कोशिश की। दोनों में से किसी ने भी एडम्स की गणना का जिक्र तक नहीं किया। भाग्यवश ब्रिटिश खगोलशास्त्री जॉन हर्शल, जिनके पिता ने यूरेनस की खोज की थी, ने दुनिया को बताया कि नए ग्रह की खोज की सारी गणना लुवेरे से पहले एडम्स ने की थी। फ्रेंच खगोलशास्त्रियों ने पहले तो अंग्रेजों द्वारा खोज का श्रेय लेने पर आपत्ति उठाई, पर बाद में एडम्स और लुवेरे दोनों का इसका श्रेय मिला। आज इन दोनों को संयुक्त रूप से इस नए ग्रह को खोजने का श्रेय जाता है। हेरी और चेलिस दोनों को उनकी बेवकूफ़ी और एडम्स के साथ बदसलूकी के लिए जाना जाता है। इस दौरान एडम्स बिल्कुल शांत रहा। चेलिस की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर एडम्स को कैम्ब्रिज वेधशाला का निदेशक मनोनीत किया गया। 1881 में एरी की सेवानिवृत्ति के बाद एडम्स को रॉयल एस्ट्रोनॉमर का पद संभालने के लिए आमंत्रित किया गया, पर एडम्स को लगा कि वो खुद बहुत बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने मना कर दिया। कुछ लोगों का मत था कि नए ग्रह को उसके खोजकर्ता लुवेरे का नाम दिया जाए। लुवेरे काफ़ी घमंडी था और खुद इसका पक्षधर था, परंतु फ्रांस से बाहर के खगोलशास्त्रियों ने इसका विरोध किया। क्योंकि नए ग्रह का रंग हरा नीला था, इसलिए उसका नाम नेपच्यून पड़ा। नेपच्यून रोमन समुद्र भगवान का नाम है। नेपच्यून नाम को लुवेरे ने पहले सुझाया था।